about it, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. यारी यारी हर कोई दर्दावे यारी यारी हर कोई करदावे करदावे यारों दे बस जो पे जावे ओ पगला जल्ला अलविदा यारा अलविदा हो रहे तुमसे हम जुदा ले चले सारे गम तेरे खुश रहे यारा तू सदा तुमसे भी ज्यादा होंगी अब यादें प्यारी हम दोनों की है अपनी अपनी लाचारियां अब हंसते हंसते तुम पे ले खुशियां चैन भी है देती दर्द भी है देती जान भी है लेती यारियां ना छोड़े यारियां ना छोड़े छोड़े यारियां Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, the memories made. Who would have